Biri işi bulacağı, biri işi bulacağı, biri işi bulacağı, biri işi bulacağı. Çeti, body ve tabi banayta men, mer gaya çeti, body ve tabi banayta men, mer gaya tere. इश्क नचाया तेरे इश्क नचाया करके तैया तैया छेती बॉडी पे तबीब नहींता मैं मर गईया छेती बॉडी पे तबीब नहींता मैं मर गईया तेरे इश्क नचाया तेरे इश्क नचाया करके तैया तैया छेती बॉडी पे तबीब नहींता मैं डेरा मेरे दिल बिच कीता फड़के जहर प्याला मैं ता आपे पीता तेरे इश्क ने डेरा मेरे दिल बिच कीता फड़के जहर प्याला मैं ता आपे ही पीता मैनू घायल करके मैनू घायल करके फिर खबर न ली छेती बॉडी पे तबीबा नहीं ता मैं मर गई तैया तैया छेती बॉडी वे तबीबा नहीं ता